दानिश की भौहें तन गईं। अंतरा की बातें सुनकर वो खुद से बोला, ये लड़की बहुत ज्यादा बोलने लगी है। ये कहते हुए वो फिर रूम से बाहर सीधे हॉर्स राइडिंग के लिए निकल गया। अंतरा कुछ देर बाद रेडी होकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसने इस समय मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी, जो उसकी फेयर स्किन पर बहुत सुंदर लग रही थी। अंतरा ने अपने लंबे बालों को खोलते हुए सीधी मांग की और उसमें सिंदूर भरा और मंगलसूत्र को ठीक करते हुए खुद का जल्दी जल्दी टचअप करने लगी, क्योंकि उसे अब नीचे जाना था। मेड एक बार आकर उसे बुला चुकी थी। अंतरा इस समय काफी खूबसूरत लग रही थी। वो रेडी होकर पालने के पास आई। दक्ष वापस से सो चुका था। वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी, जिस वजह से वो उसे अपनी गोद में लेकर नीचे चली गई। अंतरा नीचे आकर हॉल में रखे पालने में दक्ष को सुलाती है और एक मेड को उसका ध्यान रखने का बोलकर जल्दी से मंदिर के अंदर आई। उसे इस समय काफी अजीब लग रहा था इतनी देर से आने के लिए। अंतरा अपने सर पर आंचल करते हुए अंदर गई और सभी को देखकर जबरदस्ती वाली एक स्माइल की। उसे काफी देर हो चुकी थी। सभी ने उसे देखा, लेकिन अभी पूजा के लिए देर हो रही थी, जिस वजह से किसी ने कुछ पूछा नहीं। और फिर बिपाशा जी उसे फिर मंदिर के अंदर ले गई और पहले पूजा शुरू हुई और फिर अंतरा ने आरती की। आरती करने के बाद अंतरा ने सभी को आरती दी और प्रसाद भी दिया। प्रसाद लेने के बाद देविका जी अंतरा को ध्यान से देखते हुए बोली, बेटा तुम काफी कमजोर लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह भी देर से आई। अंतरा उनकी बात सुनकर हल्की सी सुर्ख हो गई। अब वो उन्हें क्या ही बताए कि वो किस वजह से कमजोर लग रही थी और किस वजह से उसे देर हुई थी आज। अंतरा फिर जल्दी से कोई बहाना सोचते हुए बोली, वो दादी दक्ष रात भर उठकर परेशान करता है, जिस वजह से हमारी नींद नहीं पूरी हो पाती और इसी वजह से मैं लेट हो गई। पर कल से मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी आने की। नहीं बेटा, आज से तुम हमारे साथ सोगी, इसलिए हम खुद रात में दक्ष को संभाल लेंगे, तुम्हें अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। देविका जी ये बोलते हुए वहां से बिपाशा जी के साथ चली गईं। वहीं अंतरा उनकी बात समझते हुए खुद से बोली, का मतलब आज से मैं दादी के साथ सोने वाली हूँ। ये सोचकर ही अंतरा के चेहरे पर एक चमक आ गई और वो खुद से बोली, अब दानिश आपको पता चलेगा, बहुत परेशान कर लिया आपने मुझे, अब सोइए अकेले। इतना कहकर अंतरा मुस्कुराते हुए वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। कुछ देर बाद डाइनिंग हॉल, सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे। अंतरा मेड के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट सभी को सर्व कर रही थी। तभी वहां दानिश ब्लैक कलर की आउटफिट में रेडी हुए आया और जाकर अपनी हेड चेयर पर बैठ गया। उसका चेहरा इमोशनलेस था। शिशिर जी उसे आज वहां देखते हुए तंज कसते हुए बोले, चलो आज हमारे नसीब में आपके दर्शन लिखे हुए थे, जो आप हमारे साथ यहां बैठे हैं। उनकी बात सुनकर देविका और परितोष उन्हें घूरने लगे। वहीं अंतरा ये सुनकर तुरंत हंस देती है, जिसे सुनकर सभी उसे देखने लगे। ये देखकर अंतरा को एहसास हुआ कि उसने ज्यादा जोर से हंस दिया था, जिस वजह से वो तुरंत अपना सर नीचे कर लेती है। वहीं दानिश की नजरें अंतरा पर टिक गईं और उसकी भौहें तन गईं। अंतरा को जब दानिश की नजरें खुद पर महसूस हुईं, तब उसका मुंह रोने जैसा बन गया और वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गई। बिपाशा जी फिर सभी से बोली, नाश्ता शुरू करिए आप सब। सभी फिर नाश्ता करने लगे। दानिश अभी भी चुपचाप बैठा था और वो अंतरा को तीखी नजरों से घूरे जा रहा था। वहीं बहुत मुश्किल से अंतरा के गले से खाना नीचे उतर रहा था। आज भी दानिश उसके लिए एक डोमिनेटिंग और कॉम्प्लिकेटेड इंसान था। अंतरा खा ही रही थी कि तभी उसे खांसी आ गई और वो दानिश को घूरने लगी। दानिश उसे घूरते हुए पानी पास करते हुए बोला, रिलैक्स सिली गर्ल। अंतरा पानी का घूंट लेते हुए धीरे से बोली, पहले आप अपना हाथ हटाइए, सभी यहाँ हैं। दानिश का हाथ इस समय अंतरा की खुली पतली सी कमर को सहला रहा था, जिससे अंतरा सिहर रही थी। दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही थी तुम्हें। ये कहते हुए दानिश ने अपने सूप का एक सिप लिया। वहीं अंतरा कस कर अपने स्पून को पकड़ते हुए धीरे से बोली, वो गलती से हंस दिया था, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम सच में इनोसेंट हो या मेरे ही सामने बनती हो? दानिश अब अपनी उंगलियों को अंतरा की कमर के आसपास रब करते हुए बोला। अंतरा गहरी सांसें लेते हुए धीरे से बोली, आह दानिश प्लीज ऐसा मत करिए। दानिश गहरी स्माइल करते हुए आहिस्ता से बोला, तुम मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं सकती। आह अंतरा कस कर स्पून पकड़ते हुए सिसक उठी। जिसे छुपाते हुए अंतरा तुरंत पानी का ग्लास अपने मुंह से लगाते हुए बोली, कभी नहीं सुधरेंगे ना। दानिश ने शराफत से अपना सर नामे हिलाया और उसकी पूरी कमर पर अपने हाथों के निशान छोड़ने लगा। दानिश का ब्रेकफास्ट जब तक खत्म हुआ, तब तक अंतरा की कमर पर दानिश की उंगलियों के निशान पड़ चुके थे और अंतरा का चेहरा और कमर पूरा लाल हो चुका था। दानिश अपना मुंह नैपकिन से साफ करते हुए अपना हाथ फिर हटा लेता है, जिससे अंतरा एक बार फिर सिसक उठी और वो पूरी तरह अपना सर नीचे करके मन ही मन दानिश को जी भर कर गालियां देने लगी। अब तक सभी अपना ब्रेकफास्ट करके उठकर जा चुके थे। दानिश ने अपनी चेयर से उठते हुए अंतरा का चेहरा ऊपर किया और उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, टेक केयर एंड सी यू सून। ये कहते हुए दानिश डीप स्माइल करते हुए वहां से चला गया। अंतरा अपनी कमर को सहलाते हुए दानिश को खुन्नस में जाता घूरती रह गई। दूसरी तरफ हॉल में देविका जी सोफे पर बैठी थी और पालने में सोते हुए दक्ष को प्यार से देख रही थी। तभी उनके पास किसी का कॉल आया, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए कॉल उठाती हैं और बोली, हेलो दीदी, कैसी हैं आप? उधर से देविका जी की जेठानी कल्की जी बोली, मैं ठीक हूँ और यहाँ से मैं पाखी को भेज रही हूँ, और इस नवरात्र के बाद पाखी वहाँ से अकेली नहीं आनी चाहिए। उसके साथ तुम्हें दानिश, हमारी बहू और हमारे परपोते को भेजना है। आखिर हमें भी मिलना है बहू और बेटे से। शादी अपने मन से कर ली उसने, कम से कम हमसे मिलने तो यहाँ लेकर आए वो। उनकी बात सुनकर देविका जी जल्दी से हाँ में सर हिलाकर बोली, जी दीदी, पाखी के साथ हम दानिश और अंतरा को भेजने की पूरी कोशिश करेंगे, पर आप दानिश को जानती हैं ना कि वो कैसा है, उसे मनाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर हम मना लेंगे। उधर से कल्की जी रौब में बोली, हाँ अगर वो ना माने तो हम खुद उससे बात करेंगे, और अभी पाखी पहुंचने ही वाली होगी। उनकी बात सुनकर देविका जी फिर कुछ और बात करके कॉल कट कर देती हैं। देविका जी अपनी जेठानी से बहुत डरती थी, क्योंकि वो ओबेरॉय खानदान की सबसे बड़ी थी और सभी उनकी इज्जत करते थे। तभी फिर देविका जी खुश होते हुए अंतरा को आवाज लगाती हैं। तो फिर अंतरा उनके पास आई और देविका जी उससे बोली, बेटा पाखी आने वाली है, तो नौकरों से कहकर उसका रूम रेडी करवा दो, और फिर मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है। अंतरा पाखी की बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, ठीक है दादी, मैं अभी करवाती हूँ। अंतरा पाखी को जानती थी कि वो दानिश की कजिन थी। अंतरा ने पाखी से अभी तक बस कॉल पर ही बात की थी, क्योंकि पाखी पहली बार यहाँ अंतरा की शादी के बाद आ रही थी और अंतरा से उसकी काफी ज्यादा बनती थी। अंतरा फिर वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ रियान अपनी कार में था और आज वो खुद ड्राइव कर रहा था। वो इस समय अपने ऑफिस जा रहा था। वो काफी तेज ड्राइव कर रहा था क्योंकि उसकी ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी और वो काफी लेट हो रहा था। रियान अपनी कार अभी तेजी से ड्राइव कर ही रहा था कि तभी अचानक से वो अपनी कार पर तेजी से ब्रेक लगाता है और अपनी कार के सामने आई अचानक से उस लड़की को देखने लगा, जिसके बालों से उसका चेहरा ढका था और उसने एक ब्लू कलर का सूट पहन रखा था। रियान अपनी कार के सामने किसी लड़की के ऐसे अचानक आ जाने से गुस्से से उसे मिरर से घूरने लगा। हालांकि लड़की का चेहरा अभी उसके सिल्की बालों से ढका हुआ था, जिस वजह से रियान उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था, पर पीछे से लड़की की पर्सनालिटी काफी स्लिम थी, जो उसके पहने हुए पटियाला सूट में पूरी तरह दिख रही थी। रियान अभी गुस्से में था। उसे सिर्फ उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, जो उसके ही बिजनेस राइवल दानिश ओबेरॉय के साथ थी, और उसे दानिश की सार्केस्टिक बातें नहीं सुननी थी। रियान कार का हॉर्न तेज तेज ब्लो करने लगा, जिससे वो लड़की सामने से हट जाए। वहीं सड़क पर आई लड़की अपने नीचे दबे पपी को उठाते हुए अपने बालों को पीछे करती है, तो उसका खूबसूरत चेहरा रियान को दिखा। उस लड़की की उम्र लगभग 21 साल की थी और वो काफी सुंदर थी। वो लड़की अपने हाथों में पकड़े पपी को देखते हुए बोली, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? ये कहते हुए वो लड़की वहीं बीच रोड पर ही रियान की कार के आगे उसे चेक करने लगी। वहीं रियान हॉर्न बजाते हुए गुस्से से बोला, What the hell is this? ये पागल लड़की मरना चाहती है क्या मेरे हाथों से? ये कहते हुए रियान ने कार से बाहर निकलते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उस लड़की के बाजुओं को पकड़कर उसे साइड में ले जाते हुए बोला, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? ऐसे बीच रास्ते में तुम्हें मेरी ही कार मिली थी मरने के लिए? अगर इतना ही शौक है मरने का, तो जाकर किसी और की कार के नीचे आओ, मेरी नहीं, गेट लॉस्ट। ये कहकर रियान उसे बिना भाव के घूरते हुए उसे साइड करके जाने लगा। वहीं वो लड़की जो किसी अनजान की डांट सुनकर गुस्से में आ चुकी थी, वो उस पप्पी को देखने लगी और फिर जाते हुए रियान को घूरने लगी। वो लड़की उस पप्पी से धीरे से बोली, शेरा आपको इसे सबक सिखाना होगा। इसने पहले आपको कुचलना चाहा और मैंने आपको बचाया, तो अब ये मुझ पर ही चिल्ला कर जा रहा है। इस नकचड़े को तो तुम काट कर आना, जाओ। ये कहते हुए वो लड़की मुस्कुराते हुए उस पपी को नीचे छोड़ देती है और वो पपी उस लड़की की बात मानते हुए भागते हुए रियान के पीछे लग गया। रियान जब तक कुछ समझ पाता, उसे अपने पैरों में किसी के तेज बाइट करने का एहसास हुआ और एकदम से उसके मुंह से आह की आवाज निकल गई और वो अपने नीचे पैरों के पास देखने लगा, जहाँ वही पपी उसके पैरों से लिपटा हुआ उसे काट रहा था। रियान का चेहरा गुस्से से भर आया और वो उस लड़की को देखने लगा जो ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। कौन है ये लड़की, कौन है पाखी, कहाँ जाने वाले हैं दानिश और अंतरा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।